Trójka, program trzeci, wtorek, 25 dzień lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis, jest 15. A w nim zeznania byłego prezydenta Warszawy przed komisją badającą nieprawidłowości przy przejmowaniu stołecznych kamienic. Polacy na drogach, ich poczucie bezpieczeństwa oraz złoto we Wrocławiu na The World Games. Komisja weryfikacyjna bada sprawę zwrotu działki pod dawnym adresem Sienna 29 w Warszawie. Zeznania składał były radny Bartosz Dominik, teraz były prezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Zaczął od wyliczenia sukcesów w stolicy w ciągu 10 lat jego pracy w ratuszu. Jak dodał, nigdy nie słyszał o przypadkach dzikiej reprywatyzacji, także podczas spotkań zespołu koordynującego. Na zespołach koordynujących, o ile ja pamiętam, nigdy nie było mowy i rozpatrywania konkretnych przypadków reprywatyzacji. Zespoły koordynujące zajmowały się najważniejszymi problemami w mieście. Jacek Wojciechowicz zeznał też, że podczas prac nad planem zagospodarowania przestrzennego na placu Defilad nie wiedział, że istnieją roszczenia do działek. Cały czas, aż do momentu uchwalenia planu, świadomość nasza była taka, że są to tereny będące własnością miasta. Dawny adres Sienna 29 to działka na placu Defilad. Jest usytuowana obok wejścia do sali kongresowej. To lustrzane odbicie Chmielnej 70. Obie działki w 2012 roku stołeczny ratusz przekazał w prywatne ręce. Sienna 29 trafiła do handlarza roszczeń Macieja M. Na działce chciał wybudować wieżowiec, bo taką możliwość dawał mu zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Weto prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zmian w KRS-ie i Sądzie Najwyższym weźmie pod uwagę Komisja Europejska. Chodzi o jutrzejszą dyskusję o sytuacji w Polsce. Najnowsze wydarzenia w Warszawie mają być pierwszym tematem narady komisarzy. Komisja mówi, że sytuacja zmieniła się po wecie prezydenta do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, ale nadal wyraża obawy co do niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości po wejściu w życie ustawy o sądach powszechnych. Tak komentowała to komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova. Jest absolutnie istotne, żebyśmy mieli skuteczną współpracę sądowniczą między krajami. Kluczowy jest efektywny i niezależny system wymiaru sprawiedliwości w unijnych państwach. Vera Jourova była też pytana o swoje wcześniejsze wypowiedzi, że chce uzależnienia unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności w unijnych krajach. Potwierdziła, że takie jest jej stanowisko, ale zastrzegła, że nie ma na myśli Polski ani żadnego konkretnego państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polacy czują się coraz bezpieczniej na drogach. Tak wynika z sondażu CBOS. Najwięcej obaw mają piesi i rowerzyści. Autorzy sondażu porównali wyniki badań z 2007 roku z wynikami sondażu z początku wakacji. Wynika z niego, że największy lęk przed wypadkiem drogowym odczuwają piesi chodzący poboczem. Blisko połowa z nich deklaruje, że w takiej sytuacji nie ma poczucia bezpieczeństwa. Znacznie bardziej komfortowo czują się piesi chodzące ulicami swoich miejscowości. W ich przypadku niespełna 1/5 nie czuje się bezpiecznie. Rzadziej niebezpieczeństwo na drogach odczuwają motocykliści. Taki lęk odczuwa 13% z nich oraz osoby podróżujące samochodami. Tutaj 11%. Na koniec jeszcze znakomite informacje z Wrocławia. Jarosław Olech trzeci raz z rzędu ze złotem podczas The World Games w trójboju siłowym podniósł łącznie 882,5 kg. To drugi złoty medal biało-czerwonych w 10. edycji imprezy. Tyle sukcesów za panem, a na podium jak dziecko. No niestety tak jest, jednak emocje. Pracuje się na to, pracuje się pół roku i jak wszystko wyjdzie, jest ten medal, jednak te emocje później puszczają. Pan im starszy, tym po prostu lepszym. Już jest trochę obycie z pomostem, także jest trochę lepiej, ale jest ta presja. W różnych miejscach na świecie triumfował pan. Ten triumf tutaj przed polską publicznością jest wyjątkowy? Jest wyjątkowy, bo jednak dużo kibiców. Jak przywożą panu pralkę do domu i mówią, że wniosą, to co pan, wybucha to śmiechem? To wnoszą, bo ja nie mam siły. Z mistrzem rozmawiał Tomasz Gorazdowski. To był serwis Trójki. W całym kraju sporo chmur i opadów deszczu, miejscami burze połączone z gradem i porywistym wiatrem, ale lokalnie może się rozpogodzić od 18 do 25 stopni. Wieczorem i w nocy nadal pochmurno, na zachodzie też deszczowo, w Krakowie 13 stopni, w Warszawie 14, w Gdańsku 17. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami deszcz i burze, lokalnie z gradem i od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV 48 cali Wi-Fi za jedyne 1990 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Maciej Ryczko. Od kilkunastu lat mieszka w Wietnamie. Tu zapuścił korzenie, tu założył rodzinę, tu żyje i pracuje. Z wykształcenia jest socjologiem, ale obecnie pokazuje Wietnam tym, którzy chcą ten kraj zobaczyć i poznać. Z Maciejem rozmawiałem za pośrednictwem internetu, a zapytałem go, czy po tylu latach przyzwyczaił się już do tego, że kiedy jedzie do pracy ulicami Saigonu swoim motorem, otacza go rój setek skuterów i motocykli. Jeżeli chodzi o miasta, czyli o Saigon, w którym ja mieszkam, no to rzeczywiście ten ruch jest tu bardzo chaotyczny i niesamowity. Natomiast prędkości też są niewielkie. Trzeba pamiętać, że jednak generalnie w tych takich sytuacjach, powiedzmy, tego zamieszania ulicznego, tych korków, no to tak naprawdę jedzie się 20-30 na godzinę, więc to nie są duże prędkości. Natomiast ten motor i ta jazda na motorze jest wpisana tutaj w koloryt życia codziennego Wietnamczyków, więc po kilku latach też zaczyna się jeździć w taki sam sposób jak oni. Też na motorze zbiera się telefon, też pisze się SMS-a, często się słucha muzyki, a tak naprawdę jak się jedzie, to często myśli się o jakichś sprawach albo prywatnych, albo służbowych i często dopiero dwa klaksony motoru obok przywracają nas tak lekko do rzeczywistości, że jesteśmy rzeczywiście w takim zgiełku azjatyckiej ulicy. Na początku tego miesiąca władze w Hanoi postanowiły całkowicie wyeliminować do roku 2030 jeden z symboli szybko rozrastającej się metropolii. Chodzi o motocykle i skutery. Ma to pomóc w ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza w stolicy, które jest niepokojące. Zniknąć mają zupełnie motocykle, a ludzie mają korzystać z komunikacji publicznej. W tej chwili mniej więcej 5 milionów skuterów i motocykli jeździ po ulicach Hanoi. Myślisz, że to jest wykonalne, ta zmiana do roku 2030? To pytanie ma tak naprawdę dwie odpowiedzi, bo jeżeli mam powiedzieć tak bardzo prywatnie i szczerze, to wydaje mi się, że to jest w ogóle niewykonalne. Cała komunikacja jest tutaj oparta na tych motorach, skuterach, wszyscy jeżdżą. Te motory, skutery są wygodne, miasta też są zbudowane z myślą o tym, że jednak każdy przemieszcza się skuterem. Co do komunikacji miejskiej, która się tu w ogóle pojawiła dopiero w, tak naprawdę w XXI wieku. W tej chwili co prawda buduje się metro, będą pomysły na budowę kolei miejskiej tutaj w aglomeracjach i w Saigonie i w Hanoi. Natomiast moim zdaniem w perspektywie 12 lat ja nie widzę szans, żeby wyeliminować motory z jazdy. Ale jest też druga odpowiedź taka, że po mieszkaniu jakiś czas w Wietnamie jestem pod wrażeniem tego, jak Wietnamczycy są w stanie zorganizować pewne rzeczy, jak są w stanie przeskoczyć pewne rzeczy, jak są w stanie się wdrożyć do nowości. No i tutaj zaskoczyło mnie, mówię, wiele rzeczy, które wydawały mi się niemożliwe jeszcze kilka lat temu, a dzisiaj są standardem tego, jak żyje się na co dzień. Tak jak pojawiła się w ogóle komunikacja miejska, której nie było i jak przyjeżdżałem tutaj, to wydawało mi się, że to jest nierealne, że powstanie komunikacja miejska. Tak samo pojawiła się publiczne zakłady komunikacji miejskiej, które zbierają śmieci, zamiatają ulice. Wydawało mi się, że to, co znałem dawno, dawno temu, mieszkając w Polsce i uważałem, że Ale Saigon, czyli to jest wielki bałagan i chaos i brud, no to jakby w tej chwili Ale Saigon to jest generalnie Ale Czysto. Generalnie chyba ostatnia dekada mniej więcej to jest czas dużego awansu społecznego Wietnamczyków we własnym kraju. Dużo się zmienia i chociażby zmienia się liczba aut. Jakoś chyba kraj poczuł wiatr w żaglach, a ludzie też poczuli, że stać ich na więcej. O, na pewno zdecydowanie tak. Wietnam rozwija się praktycznie z roku na rok w jakimś szalonym tempie. Oficjalne dane tam pokazują 7-8% wzrostu PKB rocznie. Natomiast wzrost PKB w rejonie Saigonu eksperci tak szacują na ponad 30% rocznie. Więc to widać zdecydowanie, jak się przyjeżdża nawet do Wietnamu. Jeżeli ktoś jeździ, potrafi być 2-3 razy w roku, no to widzi to. Samochody pojawiły się jakieś 8 lat temu, jest pełna zgoda na prywatne samochody, więc samochody może kupić każdy, jak grzyby po deszczu wyrosły salony samochodowe. Około 1000 samochodów dziennie przybywa w Saigonie, nowych samochodów, więc ciekawostką jest to w tym roku, na przykład, że po niektóre samochody trzeba stać w kolejkach, się zapisywać. W ostatniej dekadzie każda rodzina wietnamska się wzbogaciła, więc każda rodzina kupiła sobie często pierwszą lodówkę, pralkę, klimatyzację. Na wsiach pojawiła się klimatyzacja, wietnamskie domy. Wszyscy mają wizję takiego domku bambusowego, natomiast w tej chwili domki bambusowe i drewniane zamieniły się w sporej części na murowane i w domach wiejskich też jest ten sprzęt, też jest klimatyzacja w domach na wsi. Młodzież wietnamska kiedyś marzyła o tym, żeby mieć rower, nie wiem, 15 lat temu albo pierwszy malutki skuter. No, w tej chwili Wietnamczycy marzą o tym, żeby pojechać na przykład na wakacje do Las Vegas albo do Paryża. Więc kraj się zmienia, ludzie się zmieniają, aspiracje zmieniają na pewno w tempie, które jest bardzo, bardzo szybkie. zmieniają się wnętrza wietnamskich domów, ich otoczenie. A jaki to ma wpływ na to, co się dzieje w ludziach w środku, na ich świadomość, na ich podejście do siebie nawzajem? Pytam też ze względu na twoje socjologiczne wykształcenie. To jest bardzo fajny aspekt, dlatego że jeżeli chodzi o zmiany socjologiczne i zmiany społeczne, szczególnie takie zmiany międzypokoleniowe, jest to rzeczywiście, powiedziałbym nawet nie to, że zmiany, a jest to taka lawina. Bardzo szybki nastąpił przeskok między jednym pokoleniem a drugim. Powiedziałbym, że jeżeli porównamy z Polską, to jest to bardziej jakby przeskok od pokolenia naszych dziadków do pokolenia, powiedzmy, że współczesnej młodzieży. Pojawiły się nowe zwyczaje w Wietnamie, pojawiły się nowe pomysły na spędzanie wolnego czasu, ale pojawiły się też problemy. Pojawiła się masa problemów społecznych, które wynikają z bardzo szybkiego rozwoju. Bardzo zmieniła się wietnamska rodzina, tradycyjna rodzina wietnamska, wielopokoleniowa, zaczyna się zmieniać na taką rodzinę nuklearną. Wietnamczycy mieszkający kiedyś w domach, często wielopokoleniowych, nawet w miastach, w tej chwili przenoszą się do bloków, gdzie mieszka już tylko rodzina złożona z rodziców i dzieci. Młodzież myśli coraz więcej o własnych potrzebach, myśli o sobie, myśli o tym, co kupić. Zaczyna się zastanawiać nad tym, jak zaplanuje sobie karierę, jak zaplanuje sobie życie prywatne, kompletnie odsuwając na bok ten element, który był ważny jeszcze kilkanaście lat temu. Nie kilkadziesiąt, tylko kilkanaście lat temu. Czyli zdanie rodziny. Kiedyś to, jaką karierę wybierałeś, jaką pracę wybierałeś, decydowała w sporej części twoja rodzina. Decydowali rodzice, decydowali wujowie, dziadkowie. W tej chwili to się jakby zmienia i bardziej tą decyzję podejmuje się tak indywidualnie. Młodzi ludzie decydują sami, kto chce z kim być, a rodzice się na to zgadzają chętnie albo bardzo chętnie, bo tylko takie dwie opcje mają w tej chwili. Kiedyś, jeżeli była para, jeżeli byli narzeczeni, no to oni mogli mieszkać razem tylko i wyłącznie po ślubie, tak? Nie było takiej możliwości, że młodzi mieszkali przed ślubem. Natomiast w tej chwili zmieniło się to na tyle, że część rodziców, nie dość, że akceptuje, to zachęca młodych często, żeby mieszkali razem przed ślubem. I dopiero jak się pojawi dziecko, no to wtedy dopiero zawiera się związek małżeński, co jeszcze 15 lat temu byłoby w Wietnamie uznane za skandal. Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em khóc mắt lệ nhòa. Bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ vòn vẹn lại mảnh giấy, đừng lo đêm nay con đi chơi xa. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em tròn trành, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Giờ nằm ở khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai dạng đường. Ôi những thứ chán chường không tèo nào háo hức. Mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực. Mới những con đường xa làm anh thấy rào rực, muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời, hay gió về hay bão táp mưa rơi. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời, thì theo anh đi trốn em ơi. Lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu. Biết mây là yêu cho vừa, xiết mây thời gian cho vừa. Khi yêu ta mơ về nhau, để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi. Muốn đem hết tất cả để mà đi, một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sống thức dậy ở một nơi xa. Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang, từ lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẻ bàng. Chỉ muốn em mà với nhau qua ngày tháng, hè suối gầu nước mát, lửa hồng khi đông sang. Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ, đời cuốn sâu ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ. Âu lo theo về dù ta đã khóa ba lần cửa, trốn đi không để giết ta lần nữa. Em ơi đi trốn với nhau, kể vòng xe đó nếu mình đi tới đâu. Kể cho nắng cháy cho bụi phủ vai gầy, kể cơm kể áo kể no đủ mai này. Sau lưng là bụi trước mặt đường chân trời, mình kể những luật lệ mà mình thường vâng lời. Đời nói mình vô trách nhiệm có vẻ không ngoan, ư thì một lần mình là trẻ không ngoan. Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh, sẽ là mây đen kéo đến hay trời ngời xanh. Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh, thì em ơi đi trốn với anh. Nhiều hơn bầu không khí, nhiều hơn bầu không khí. Bớt đi những mệt nhoài, bớt đi những mệt nhoài. Cuộc đời đó được mấy, cuộc đời đó được mấy. Mình đi như sớm mai, mình đi như sớm mai. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em trong tràn, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Và sẽ là những bình minh không có tiếng chuông báo thức, và tất cả điều đó làm anh thấy háo hức. Lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, đi trốn với anh. Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu. Biết mây là yêu cho vừa, giết mây thời gian cho vừa. Khi yêu ta mơ về nhau, để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi. Muốn đem hết tất cả để mà đi, một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sống thức dậy ở một nơi xa. Mała próbka wietnamskiej sceny muzycznej. Gdybym był złośliwy, to poprosiłbym Państwa teraz o powtórzenie tekstu pierwszej zwrotki, ale nie jestem. Maciej Ryczko powiedział, że dystans międzypokoleniowy w Wietnamie radykalnie się zwiększył w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Zapytałem go, czy nie jest jednak tak, że to, co wciąż jest wspólne dla wszystkich pokoleń, tych starszych i młodszych, to system wierzeń. Kiedy pod koniec zeszłego roku w Hanoi umarł słynny 120-letni żółw, który był ulubieńcem Wietnamczyków, uznano to za zły omen, również dla władz, a te w efekcie ograniczyły nawet informacje na temat owego żółwia w kontrolowanych przez siebie mediach. Rzeczywiście była taka historia i rzeczywiście dotyczyło to Hanoi. Myślę, że tym elementem łączącym rzeczywiście starsze i młodsze pokolenie jest pewna, ja bym powiedział, pewna duchowość, pewne wierzenia, pewne elementy kultury. Troszkę trudno je uchwycić, dlatego że Wietnam jest krajem buddyjskim w większości, aczkolwiek mieszka tu bardzo dużo chrześcijan i bardzo dużo katolików. W związku z tym oczywiście jest to kraj, powiedziałbym, że bardzo synkretycznie, religijnie synkretyczny. Znaczy katolicyzm jest bardzo przyciągnięty buddyzmem i vice versa, też jest spory wpływ katolicyzmu na tą tutaj lokalną religię buddyjską. Natomiast Wietnamczycy rzeczywiście są bardzo przesądni i to zmieniło się najmniej. W związku z czym większość Wietnamczyków obchodzi dni pełni księżyca. Wtedy wspomina się, czy modli się do duchów przodków na samochodzie, przymontowuje się trociczki, robi na stołeczkach przed samochodem, stawia się posiłek złożony z owoców, herbaty, alkoholu, kurczaka, posiłek dla duchów. Jeżeli chodzi o w ogóle o jakby wiarę Wietnamczyków, to rzeczywiście wiara w to, że istnieje świat duchów i to nie tylko świat zmarłych, których duchy zmarłych łączą się z nami, gdzieś one istnieją w tej przestrzeni życia, to są też duchy miejsca, tak? Czyli duchy domów, duchy samochodów. Rzeczywiście Wietnamczycy są bardzo przesądni, bardzo wierzą w szczęśliwe dni. Jeżeli przenosi się do nowego domu, to trzeba wybrać ten szczęśliwy dzień. Nie można się tak po prostu przeprowadzić do nowego domu, tylko się przeprowadza w konkretnym dniu, który jest uznawany za ten właśnie lucky day. Jeżeli się zawiera małżeństwo, to też musi być szczęśliwy dzień. Jeżeli jedzie się w dalszą podróż, to też warto sprawdzić, czy dzień podróży to jest na pewno ten szczęśliwy dzień. Jeżeli wybiera się imiona dla dzieci na przykład, to często posiłkuje się radą wróża lub mnicha buddyjskiego. To są też elementy związane na przykład, co ciekawe, z narodzinami dziecka, właśnie z ciążą. I tutaj elementy cały czas funkcjonują, są różne ciekawe przesądy, na przykład przesąd, że kobiety przez tydzień nie mogą się myć po porodzie. Jeżeli umyją się, no to mogą ciężko zachorować i umrzeć. No i to jest w ogóle, jak dla mnie osobiście, to jest duży zabobon i koniecznie jest to dobry pomysł, natomiast ja zawsze staram się jakby zrozumieć, skąd biorą się te pomysły, z czego to wynika, jaki jest skutek dla mnie, tak? I z częścią tych rzeczy się zgadzam, a z częścią się nie zgadzam, aczkolwiek jakby nie mam duszy bojownika i nie staram się zmienić Wietnamu na własną modłę, więc jakby na pewno każdy z tych zabobonów, każdy z tych wierzeń wynika, ma jakąś konkretną, praktyczną przesłankę. A kiedy ustawiasz się do zdjęcia, to pilnujesz, żeby na tym zdjęciu nie było trzech osób, bo to może przynieść pecha? Te przesądy rzeczywiście są różne, natomiast co ciekawe, one nie funkcjonują aż tak w całym Wietnamie. To znaczy są pewne przesądy, które funkcjonują na przykład bardziej na północy Wietnamu, bardziej na południu. Na część zwracają uwagę bardziej buddyści, na część bardziej katolicy. Akurat jeżeli chodzi o zdjęcia, to powiem szczerze, że większość młodych ludzi nie ma takich przesądów, jeżeli chodzi o zdjęcia. Znaczy ja się z tym spotkałem, z takimi właśnie historiami, że czasami nie chcą trzech, bywa, że w innych częściach Wietnamu nie chcą, żeby cztery osoby, bo to im się kojarzy cały czas z tym znakiem i cyfrą cztery, która w Chinach jest też często uznawana jako symbol śmierci, więc jakby to też może nie być do końca pomyślne. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o trójkę, to jest z kolei inny przesąd, który funkcjonuje gdzieś tam, gdzie ja się obracam w tym wietnamskim świecie i jest bardzo duży przesąd związany z posiadaniem trzech synów. No i ja mam szczęście być posiadaczem trzech synów, w związku z czym wszyscy Wietnamczycy, którym powiem, jakże mam trzech synów, to tu oczywiście opowiadanie o swojej rodzinie jest standardem i prywatnym, i biznesowym. Więc jakby życie rodzinne się splata z życiem takim codziennym, służbowym, no to wszyscy Wietnamczycy mi szczerze radzą, żebym nie miał przypadkiem trzech synów i żebym miał albo jeszcze jednego syna, albo jeszcze jedną córkę. Bo posiadanie trzech synów jest przez nich uznawane za dość niefortunne rozwiązanie. Wróćmy na chwilę do tej transformacji w ostatniej dekadzie czy w ostatnich kilkunastu latach. Jak sobie radzi system komunistyczny w Wietnamie? W zeszłym roku były wybory parlamentarne. Były jakieś próby ze strony obywateli, żeby trochę tej wolności wyrwać, ale były też aresztowania. Niektóre osoby, między innymi jedna bardzo znana blogerka wietnamska, trafiła na 10 lat do więzienia, chociażby za to, że kontaktowała się z zagranicznymi dziennikarzami. Jak to jest z wolnością w Wietnamie w tej chwili? Zmienia się coś? Ja z perspektywy 15 lat widzę maksymalne zmiany, jeżeli chodzi o takie podejście, powiedzmy, że polityczne czy ogólnopaństwowe do tej wolności. Rządzi tutaj partia komunistyczna. To jakby nie podlega dyskusji. Rzeczywiście są rządy monopartii, chociaż czy ona jest taka komunistyczna? Moim zdaniem to ona jest komunistyczna w tej chwili z nazwy. Bo głównym jakby mottem rozwoju partii jest rozwój gospodarki. W tej chwili poznikały pewne rzeczy. Znaczy, może nie w całości, natomiast poznikało na przykład wszechobecne jeszcze kilka lat temu ORMO, takie lokalni stróże porządku, lokalni tacy, no trudno ich nazwać ochroniarze społeczni, tak, bo kto pamięta słuchaczy Trójki ORMO, ten pamięta, ale podejrzewam, że spora część słuchaczy, to dla nich jest to dość już abstrakcyjny skrót, więc to zniknęło. Zniknęło powszechne donoszenie na siebie, tak, to w tej chwili to nie istnieje, nie ma tego, kto ani czyta, czy nie ma kto tego obrabiać, więc to jakby przestało funkcjonować. Powiem szczerze, że właściwie w rozmowach prywatnych można dowolnie wypowiadać się na temat partii. Wietnamczycy krytykują powszechnie partii. Natomiast jeżeli chodzi o media, to rzeczywiście w mediach jest tutaj spora kontrola. Media są pod silną kontrolą państwową. Tematów uznanych za polityczne albo powiedzmy, że takie no i to polityka wewnętrzna, i to polityka zagraniczna, to tu jakby są tematy cały czas jednak dość ważne dla władz i władze się starają mieć duży wpływ i kontrolę nad tą informacją, która dociera do przeciętnego Wietnamczyka. Są pewne tematy, które są uznawane za tabu, tak? Czyli oficjalnie telewizja nie krytykuje rządu, nie krytykuje premiera, nie wiem, nie krytykuje prezydenta. Wojsko jest numerem jeden w Wietnamie. To ważne, żeby to wiedzieć. Nie partia komunistyczna, tylko wojsko, Wietnamska Armia Ludowa. To jest zdecydowanie obiekt, którego się nie krytykuje, który jest świetny, super. Armia dba też świetnie o swój wizerunek, więc jakby tutaj jest to bardzo ważny element, który nie podlega krytyce. To ciekawe, armia się cieszy największym zaufaniem społecznym, więc nawet krytykowanie czy jakieś uwagi na temat armii w takich prywatnych rozmowach często Wietnamczycy kręcą nosem albo mówią, że człowiek z zagranicy czy tam Europejczyk to szuka dziury w całym i tak do końca to nie wygląda. Natomiast rzeczywiście na kanwie armia wietnamska bardzo zyskała pozycję na kanwie tego konfliktu z Chińczykami, który w tej chwili ma miejsce. Jakby ten konflikt z Chińczykami zbrojny, polityczny, no to jakby wysunął to wojsko właśnie jako wiodącą siłę, czy wiodącą formację tak naprawdę polityczną. Rozumiem, że chodzi ci o sytuację między innymi na Morzu Południowochińskim. Tak, zdecydowanie. Południowochińskim proponuję tak powiedzieć w Wietnamie. To za wydanie mapy z Morzem Południowochińskim można stracić licencję na drukowanie w wietnamskiej gazecie. Tu się to nazywa Morze Południowoazjatyckie. Oficjalnie na wszystkich mapach już jest napisane. I jeżeli Chińczycy mają napisane Morze Południowochińskie, to część Chińczyków musi oddawać paszporty w depozycie, jak wjeżdżają do Wietnamu. A mówię poważnie. Jest pewna forma budowy takiego społeczeństwa wietnamskiego. Wietnam jest ważny, jesteśmy Wietnamczykami, Wietnam jest dobry, Wietnam jest świetny. Natomiast nie interesujcie się dalej, jak te klocki są układane w tej polityce. I większość osób tak robi. Wietnam idzie w tej chwili w stronę taką, jak wyglądał kiedyś Tajwan, jak wyglądał 25-30 lat temu Singapur. I to jest zdecydowanie droga, którą władze wietnamskie, to jest cel. To jest cel, do którego wietnamskie władze dążą. Świat Wietnamu wprowadzał państwa Maciej Ryczko. Socjologii swego czasu obieży świat, a od 15 lat mieszkaniec Saigonu. Para la Habana que te mira, para la Habana que está al lado. Hay una Habana que me encanta, una Habana mía. Hay una Habana de pasión y melancolía, calor, tabaco, ron y poesía. Y una sonrisa cada rato con su picardía. Hay una Habana que te asfixia con la bobería. Hay una Habana de fe y de sabiduría. Hay una Habana que está lista, otra que no se fía. Así que ten cuidado. Recuerdo de un barrio bueno donde se crece apurado. Bicicleta y caramelo, fiesta en la casa de al lado, vendedores inventando y miradas de mujer. Siempre te voy a querer, Habana que está esperando. Como si nada, hey, como si nada, porque yo me siento bien caminando por La Habana. Para La Habana que te cuida, para La Habana que te está esperando. Porque yo me siento bien caminando. caminando, caminando. Beba. Lembele, lembele, lembele, lembele, lembele. Hay una Habana que te dice si no lo sabía, con sus verdades denegadas y su fantasía. Siempre hubo Habana de leones, también de cotilla. Y hay una Habana que se va, pero no se olvida. Hay una Habana que no duerme hasta el otro día. Hay una Habana de uniforme, de alegoría. Habana muerta, domingo y otro día. Te volverá a encontrar, te volverá a encontrar. Contradicción que te atrapa entre poder y querer. Tiempo que casi no pasa entre ganar y perder. Un malecón desbordado con la música en los pies. ¿Por qué tener que coger con la Habana que me han dado? Como si nada, che querido, como si nada. Porque yo me siento bien caminando por la Habana. Que yo me siento bien caminando por la Habana. Habana de sentimiento, de beso de enamorado, que te descubre por dentro y que te deja enganchado. Y un malecón desbordado con la música en los pies. ¿Por qué tener que coger con la Habana que me han dado? Como si nada, cheque, cheque down. Como si nada. Porque yo me siento bien caminando por la Habana. Para la Habana que te está empujando, para la Habana que te está mirando. Porque yo me siento bien caminando y caminando. Rok temu podczas Gdyńskich Kolosów zdobyli nagrodę finansową na realizację swojego celu, a był nim przejazd Ameryki Łacińskiej z południa na północ wysłużonym Land Roverem, który by wtedy był ich niemal rówieśnikiem. Michał Woroch i Maciej Kamiński, by o nich mowa, na co dzień poruszają się na wózkach inwalidzkich. By ich samochodowa podróż mogła dojść do skutku, musieli przerobić swoje auto i dostosować je do swoich potrzeb. Za sobą mają już ponad 30 tysięcy kilometrów i 8 miesięcy podróży, a obecnie są w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, gdzie mają przymusową przerwę. Rozmawiałem z nimi kilka dni temu za pośrednictwem internetu. Popsuł nam się samochód kolejny raz. Jakoś tak nie daje nam dotrzeć do celu, które sobie wyznaczyliśmy. Zerwaliśmy pasek rozrządu drugi raz w tej podróży. Tym razem z większymi problemami, bo aż do głowicy musieli rozbierać silnik. Jesteśmy w domu seniora polskiej parafii, w domu spokojnej starości Szarotka od tygodnia. Życie w domu seniora to bardzo przyjemne spędzanie czasu, ale już chyba byśmy chcieli jechać. Ta wyprawa polegała na tym, żeby być w drodze, więc takie siedzenie i czekanie, a zwłaszcza jakiś samochód i werdykt, czy uda się to wszystko naprawić, czy uda nam się pojechać w drogę, jest męczące. Więc chcemy ruszyć, mimo to, że wiemy, że będzie trudno, ale jest coś w tym, co nas ciągnie do tej drogi. Co obaj panowie robią w Stanach Zjednoczonych i do tego jeszcze w domu seniora, skoro podróż miała być przez Amerykę Łacińską? Otóż tak dobrze się panom jechało na północ, że postanowili rozszerzyć trasę o kolejny kontynent. W planach mają dotarcie do Alaski, a następnie przejazd do Waszyngtonu i wtedy powrót do kraju. Jak doświadczają Amerykę Północną w porównaniu z krajami Ameryki Łacińskiej? Na przykład ta ostatnia sytuacja. Wjeżdżamy do Los Angeles, jesteśmy na obrzeżach. Zrywa nam się pasek rozrządu. Wyszliśmy z samochodu, próbowaliśmy złapać stopa. Dwa wózki, wolno poruszające się, można nawet powiedzieć, korek samochodów. I nikt się nie zatrzymał. Napisaliśmy na kartce, że prosimy, żeby zadzwonili na, telefon alarmowy i też właściwie czekaliśmy 1,5 godziny. Nawet przyjeżdżała jedna karetka i nikt się nie zatrzymał, więc to też pokazuje te kontrasty. Tak się mówi, że Ameryka Łacińska jest niebezpieczna. Spędziliśmy tam 7 miesięcy i nic nam nie groziło. Tak naprawdę każdy mógł odebrać nam wszystko. No, siedzimy na wózkach, czy samochód, czy aparat, czy inne rzeczy, a było wręcz odwrotnie, że wszyscy po prostu podchodzili, pytali się, czy coś nam pomóc, co tutaj robimy. No dużo kontrastów. Ale mieszkańcy Los Angeles mówią: panowie, nie przejmujcie się, rozwalił wam się samochód w Malibu, czyli w miejscu, w którym mieszkają aktorzy, producenci filmowi, lekarze, adwokaci, czyli w najbogatszej dzielnicy Los Angeles. Oni się nigdy nie zatrzymują. To też nam dało do myślenia trochę. Maciej i Michał mają porównanie, jeśli chodzi o reakcję ludzi na ich problemy z samochodem w obu Amerykach. Pamiętają choćby przygodę, którą przeżyli w Peru. Jadąc z Arequipy w stronę Cusco na wysokości 4600 metrów w Peru, jechaliśmy taką naprawdę polną drogą i przed zmierzchem szukaliśmy miejsca na nocleg. Zjechaliśmy z drogi, przejechaliśmy rzekę tak na wysokości, można powiedzieć, prawie do pasa. Jechaliśmy na piękną trawę, która okazała się podmokłym terenem. No, to znaczy zakopaliśmy samochód aż po same osie. Raz naprawdę na pół godziny może przyjeżdżał jakiś samochód, krzyczyliśmy o pomoc. Nie mogliśmy nawet wyjść z samochodu, bo tak podmokło. Zatrzymała się jedna osoba, powiedziała, że przyjedzie nam pomóc jutro. Na kolejny dzień po 24 godzinach zjawił się pan z samochodem. Próbował nas wyciągnąć, nie udało się. Zadzwonił po swojego znajomego, który też jakiś czas musiał poświęcić, żeby dotrzeć do naszego miejsca. No i wyciągnęli nas. 100% ludzi się zatrzymało i jednak w jakiś sposób zainteresowało. A tutaj tysiące tych samochodów przyjechały i nikt się nie zatrzymał. A podczas przejazdu przez Kolumbię Maciej, wytrawny pokerzysta, miał okazję zasmakować gry w pokera w kasynach Bogoty. Zapytałem go, jak gra się w mieście uznawanym za jedno z najniebezpieczniejszych na świecie oraz, co ważne, czy z pokerowych rozgrywek wrócił na tarczy czy z tarczą? Z tarczą. Ciekawe doświadczenie na pewno. Nie powiedziałem może ostatniego słowa. A jak wygląda gra w Bogocie? Charaktery w Ameryce Południowej są zupełnie inne. Także tam jest styl wolna amerykanka. Można wszystko i w każdej chwili można zagrać ostrzej i oni grają ostro, ale bez taktyki i matematyki. Jest to czysta taka gra intuicyjna, tak bym powiedział. Tak było w Kolumbii, a nieco później w Panamie. No miałem dwa wypadki. Oparzyłem się podczas gotowania posiłku, bo sami gotowałem posiłki. Wylał się na mnie wrzątek makaronu, więc dosyć poważnie poparzyłem nogi i trafiłem do szpitala. Ale z perspektywy czasu, no wspaniałych ludzi poznałem przez to, bardziej uważny się stałem, same plusy. No i też jedna taka sytuacja, to druga też miała miejsce już w Środkowej Ameryce. Zerwała nam się winda, mamy dwie windy w samochodzie i jedna linka nie wytrzymała i po prostu jak byłem już na samej górze, na 2,30 m, to zerwała się i spadłem na dół, więc też tak trochę poobijany byłem. Ale jest dobrze, zrobiliśmy porządny przegląd tych wind. Do samej Alaski nie będziemy mieli problemów z niczym. Michał Woroch i Maciej Kamiński, czyli Wheelchair Trip, w trakcie przejazdu przez obie Ameryki na trzech wózkach, na dwóch własnych oraz na niemłodym, ale dzielnym Land Roverze. I'm on the move. Me no one tell you what we do, but if vibes. If you show sure love, then it come back to you. So let the reggae music play on the beach tonight. Give me a signal if you feel the vibe. Give me a light, look alive. Reggae music in the banner, everything is nice. Many think that I a slave, but I a speak. Let my lyrics take you to the higher space. When you reach, don't you dare take a seat. Just take the love that you receive and put it on repeat. And we can all gather at the same, like one big family. Let's make some memory. And if I wanna break away, I go to Santiago. Yes, that is the sweetest place. Watch ya, me and her, I want a girl about discussion. She's telling me she love percussion. And I say, what's her name? She says Saida. I say Saida, link me for the fire. I am your supplier. And I'll be right there when you need me. If you can hear me, my lady. Bring your life, come alive. Make the music reach your body. Everything is nice. W okolicy Machu Picchu trwają badania prowadzone przez archeologów z Warszawy. Trzonem tegorocznej wyprawy było troje Polaków, specjalistów z zakresu archeologii podwodnej pod kierownictwem doktora Macieja Sobczyka. Co archeologowie podwodni robili w peruwiańskich Andach? Mówi doktor Maciej Sobczyk prosto z Peru. Prace dotyczyły zespołu dwóch lagun, z których niższa znajduje się na wysokości troszkę powyżej 4100 metrów nad poziomem morza, wyższa powyżej 4500. Pomimo, że znajdują się one dość blisko drogi inkaskiej, to dotarcie do niej tak naprawdę było dość karkołomne, szczególnie z uwagi na dużą ilość ciężkiego sprzętu, który musieliśmy dostarczyć w miejsce prowadzonych prac podwodnych. Wymagało to mniej więcej dwudniowego transportu z wykorzystaniem oczywiście mułów. Najpierw, a potem jak już było zbyt stromo, to tragarze nieśli wszystkie rzeczy do góry. Przytrafiały się różne przygody, na przykład jeden z mułów stoczył nam się jakieś 200 metrów po zboczu, ale przeżył szczęśliwie, wstał później prawdopodobnie cały sprzęt, który już po prostu uratował go. Polscy archeolodzy pracują w rejonie góry Salkantay, świętej góry Inków. Jak słyszeliśmy, obecnie swoją uwagę skupiają na dwóch jeziorach. W tych jeziorach nasze prace koncentrują się na poszukiwaniu śladów ofiar, które mogły być składane przy okazji kultu świętych jezior. Salkantay była taką główną świętą górą dla Machu Picchu, więc jeziora, które się po drodze znajdowały, też były otoczone kultem i realizowano tam różne ceremonie. Słowo ofiara niekoniecznie oznacza oczywiście ofiarę ludzką. Mogła to być równie dobrze ofiara organiczna, po której nie będziemy mieli żadnego śladu. Na przykład wystarczyło wylać kubek ceremonialny ciczy, czyli piwa kukurydzianego do tej wody. Ewentualnie mogła to być krew, zazwyczaj krew zwierzęca raczej niż ludzka w tym wypadku. Na brzegu jezior Polacy odkryli już teraz platformy, z których, jak się uważa, składano ofiary. Trwają badania dna jezior, co jest dużym wyzwaniem ze względów nurkowych. Ponieważ na miejsce trzeba dostarczyć cały sprzęt, jak słyszeliśmy, a do tego nurkowania, ze względu na to, że chodzi o nurkowania wysokogórskie, muszą odbywać się ze szczególną dbałością o procedury bezpieczeństwa związane z ryzykiem choroby dekompresyjnej. Każde z takich nurkowań musi być dużo spokojniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o procedurę wychodzenia, wynurzania się z wody. I mniej więcej trzykrotnie wolniej, powiedzmy się trzy, czterokrotnie wolniej należy się wynurzać. Oczywiście takie nurkowania mają też dobrą stronę, bo tlen, który jest generalnie gazem toksycznym w wodzie, tutaj z uwagi na właśnie inny rozkład ciśnień pozwala na głębsze nurkowania. Doktor Maciej Sobczyk z Peru, kierownik wyprawy archeologiczno-nurkowej w rejonie Machu Picchu. Badanie jezior u stóp góry Salkantay mają być kontynuowane w kolejnych latach. Arranjo, arranjo, arranjo. Patrzę na okładkę książki, słowo marynarz się pojawia, jakieś symbole, które może by powinny sugerować, więc być może będzie kwestia żeglarska teraz omawiana, ale wszystkiego się dowiemy od Violetty Myszkowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeglarska, a raczej, nie wiem, dotycząca połowu ryb, to może w ten sposób. Może troszkę o autorce, bo to ona. Już... Nazwisko brzmi z francuska. Tak, Catherine Poulon nazywa się. W swoim życiu zajmowała się naprawdę wieloma rzeczami. Pracowała w Islandii, w wytwórni konserw rybnych, przy produkcji syropu klonowego w Kanadzie. No i łowiła właśnie ryby na Alasce. Do tego napisała książkę, która zdobyła we Francji parę nagród. Zatytułowana jest Wielki Marynarz. Kiedy rozmawiałam z autorką, była w okolicach Bordeaux, gdzie spędza ten kawałek roku, kiedy akurat nie wypasa owiec w Alpach, więc no zdecydowanie jest to kobieta, która żadnej pracy się nie boi, niespokojny duch, w dodatku samotnik, którego Alaska była wielkim, wielkim marzeniem. Dotarła tam w 92 roku i o tym czasie, a raczej o początkach jej pobytu tam, jest ta książka. Czy się bała? Powiedziała, że tak, nieustannie, w zasadzie codziennie i bez przerwy, ale to był piękny strach. Of course I was scared, you know, it's in the book, because what am I going to do now? Oczywiście bałam się, zastanawiałam się, co teraz, ale każdego dnia, kiedy kładłam się i wsłuchiwałam w szum wiatru wiejącego od morza, myślałam, to jest to, to moje marzenie. Okazało się prawdą. To było najdziwniejsze. Alaska okazała się taka, jak sobie wymarzyłam. It's very strange, because it was absolutely what I was dreaming. So they call it the last frontier, but it's really the last frontier. Alaska nazywa się ostatnią granicą, pograniczem. I naprawdę nim jest. To nieoswojone miejsce. Opanowała je natura. Nie jest zaludnione. Ma pionierską historię. To miejsce, w którym spotkałam wielu weteranów z Wietnamu. Przyjeżdżają tu, ponieważ wojna zrobiła im coś z głową i muszą być w miejscu, które jest bardzo dzikie, otoczone naturą, w którym można walczyć. Niekoniecznie przeciwko naturze, bo z nią nie da się walczyć, ale ze sobą, ze swoimi wspomnieniami i obawami. To nie byli tylko weterani z Wietnamu, ale też ci, w których życiu wydarzyły się wielkie tragedie. Takie miejsce dla ludzi szalonych, złamanych w środku, którzy musieli zacząć od początku. Musieli podjąć się pracy fizycznej, która postawiła ich na nogi. To było proste życie, w braterstwie. Byliśmy trochę jak rodzina. Łowiłam tam 10 lat. Niektórzy na jakiś czas opuszczali Alaskę, żeby łowić gdzieś indziej i wracali dopiero po kilku latach. Ci ludzie to trochę tacy cyganie mórz. To, co mnie się bardzo w tej książce podobało, to, że ta surowość Alaski, ta dzikość niejako przeszła do stylu autorki. Często to są krótkie zdania, takie bardzo konkretne. Jest w tej narracji też dużo poezji oczywiście i zachwytu. Właśnie czytam sobie fragment po cichu, rzeczywiście, zgadza się. Pierwsze zdanie sobie przeczytaj. Jest pierwsze, czy pierwsze w rozdziale, które otworzyłem? Pierwsze, nie wiem, który rozdział otworzyłeś, bo otworzyłem rozdział na stronie daleko. 292. Dobrze, to może później. Tak. I od tego pierwszego zdania po prostu człowiek wpada w tę opowieść. Opowieść, która nie jest tylko o ludziach stamtąd, a może właśnie przede wszystkim jest opowieścią o niej. Pisana jest z jej perspektywy, z perspektywy kobiety, która podjęła się bardzo trudnego zajęcia, którym w znacznej części zajmują się mężczyźni. Polega ono na bardzo ciężkiej pracy i wzajemnym zaufaniu. Alaska, it's a very young state. I think it was during the crisis, the gold rush. Alaska to bardzo młody stan. Zbudowano ją w czasie gorączki złota. Pracowali przy tym pionierzy, kobiety i mężczyźni. Myślę, że dlatego nie robią tam głupich podziałów na kobiece zajęcia i męskie. Jeśli nadajesz się do jakiejś pracy, jeśli ją kochasz i masz do niej cierpliwość, możesz ją wykonywać. W Europie robimy te podziały. Kiedy jesteś nastoletnią kobietą, jest wiele zajęć, których nie możesz się podjąć. Nie pozwolono mi pracować w lesie, czy jako stolarz, dlatego że jestem kobietą. A ja zdecydowałam, że chcę robić coś interesującego. To było wyzwanie, ale ja nigdy nie lubiłam łatwych prac. Lubiłam powalczyć. Są sytuacje, w których płeć jest ważna, ale są i takie, kiedy nie warto na nią zwracać uwagi i trzeba działać. Rybacy nauczyli mnie, że możemy się uzupełniać. Nigdy nie starałam się być mężczyzną. To było coś więcej. Nie byłam tylko kobietą. I never tried to be a man. It was more than that. I was not only a woman. When I was fishing, you know, all the time, regularly, I was thinking again, I cannot do it. Wiele razy myślałam sobie, nie dam rady. Jestem tylko drobną kobietą. To nie moje miejsce. Wiele razy czułam się jak obca. Pamiętam, jak kiedyś po powrocie z łowienia krabów poszłam do baru i myślałam, że chciałabym to zrobić jeszcze raz. Ale miałam wątpliwości, bo to ciężka praca, a ja byłam za mała. Nie nadawałam się do tego. I wtedy podszedł do mnie jeden z rybaków i zapytał mnie, czy zobaczą mnie w zatoce tej zimy. Powiedziałam, raczej nie, to chyba nie dla mnie. Jesteście silniejsi ode mnie, może jestem śmieszna. Powiedział wtedy, nie, potrzebujemy cię. Potrzebujemy ludzi, którzy nie boją się tego podjąć. Dodał mi tym sił. To szacunek. Wiesz, że ludzie cię szanują, kiedy pozwalają ci być częścią przygody. Respekt jest, kiedy ludzie pozwalają być częścią przygody. Przepraszam, bo to nieładne, ale muszę to powiedzieć. Jak słyszy się Francuzów mówiących po angielsku, to uśmiech na twarzy naprawdę jest nieunikniony. Ja bardzo lubię, jak oni mówią po angielsku. Ja też. Tak, to była Catherine Poulon, francuska zdecydowanie, która 10 lat spędziła na Alasce. Została stamtąd deportowana. Od 4 lat może wrócić, ale jakoś jej nieśpieszno z jakiegoś powodu. Jej książka zatytułowana jest Wielki Marynarz. No, to opowieść o naprawdę wielkiej miłości. Nie tylko do tytułowego marynarza, ale no, chyba przede wszystkim do morza. Violetta Myszkowska i książka Wielki Marynarz, Catherine Poulon. Dla państwa również proszę do Violetty napisać violetta.myszkowska@polskieradio.pl. Pięknie. I na tej książce kończymy dzisiejszy Świat z lotu Drozda. Teraz czas na wypoczynek. Słyszymy się w drugiej połowie sierpnia. Udanych wakacji i dobrego popołudnia. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X, aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Dyrekcjo, niech ci rośnie krzywa, niech wzrosty będą jak warzywa, a ty przez całe dnie i noce wzrostów konsumuj wciąż owoce.